do tego. Szczegóły na plus.pl. Plus, brawo ty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, trzeci dzień czerwca. Jest 10:00. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. 25 osób zginęło na polskich drogach od środy do wczoraj, tylko w sobotę 7. Za chwilę najnowsze dane od policji. Kilkaset interwencji strażaków po burzach. Synoptycy zapowiadają na dziś kolejne. Za godzinę w Arłamowie wewnętrzny mecz, sprawdzian dla piłkarzy. On może zaważyć na decyzji trenera, kogo weźmie do Rosji. Na początek policyjne statystyki skończącego się długiego weekendu. Od 30 maja do wczoraj w 419 wypadkach zginęło 25 osób, 508 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 1078 nietrzeźwych kierowców. Policjanci powtarzają apel o rozwagę i ostrożność na drodze. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa podczas powrotów do domu. Ważne, żebyśmy byli wypoczęci i przede wszystkim trzeźwi. Nie chodzi tutaj tylko o nasze własne bezpieczeństwo, ale także innych uczestników ruchu drogowego i oczywiście pasażerów, którzy z nami jadą. Powiedziała Wioletta Szubska z Komendy Głównej. Burze z obfitymi opadami deszczu od poranka przetaczają się nad okolicami Bielska Białej i Cieszyna oraz Oświęcimia. Woda podtapia piwnice i zalewa ulice. Strażacy interweniowali już niemal 100 razy. W całej Polsce w ciągu ostatniej doby ponad 400 razy. Głównie usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z budynków. Rzecznik PSP podał, że silny wiatr uszkodził od wczoraj 21 budynków, w tym 14 budynków mieszkalnych. Na skutek wyładowań atmosferycznych wybuchło też 28 pożarów. Dziś też są ostrzeżenia przed burzami dla południowej i południowo-zachodniej Polski. Obowiązują w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Podczas burz może mocno padać i wiać. Burza przeszkodziła wczoraj kadrowiczom w Arłamowie w rozegraniu wewnętrznego meczu. Sparing przełożono na dziś, na 11:00. To sprawdzian dla piłkarzy. Po nim selekcjoner podejmie ostateczne decyzje, kto zagra na mundialu w Rosji, a kto zostanie w domu. Przełożenie tego meczu z wczoraj na dziś spowodowało odwołanie niedzielnego treningu z udziałem publiczności, mówi rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Niestety w związku z tym tego treningu nie będzie, co jest na pewno dla kibiców, którzy tutaj mieli przyjechać, sporym rozczarowaniem, no ale niestety pogoda sprawiła, że te plany zostały storpedowane. Oczywiście te osoby, które tutaj przyjadą, postaramy się, żeby zawodnicy wyszli przed hotel, rozdali autografy. Treningu nie obejrzą, ale mają szansę na autografy. Jutro trener Adam Nawałka ogłosi ostateczny 23-osobowy skład polskiej drużyny na Mistrzostwa Świata w Rosji, które rozpoczną się 14 czerwca. Pokonali 40 tysięcy kilometrów, zwiedzili 22 kraje i zapowiadają, że to jeszcze nie koniec. Polscy podróżnicy Daria i Marcin Grzybowscy dotarli w tym tygodniu do Nowego Jorku. To kolejny przystanek w ich trwającej już od ponad 5 lat podróży dookoła świata. Na Manhattanie biorą udział w Festiwalu Polskich Podróżników Media Travel. Daria i Marcin Grzybowscy w Nowym Jorku spędzą kilka tygodni, po czym ruszą w dalszą podróż. Przewodełko, jak widzimy, jest popklejane całe. Często używamy takich tras, które nie są popularne. Według Marcina Grzybowskiego to, co stało się wieloletnią wyprawą dookoła świata, początkowo miało być kilkumiesięczną podróżą poślubną do Azji. Okazało się, że w Azji spędziliśmy 8 miesięcy, później po drodze Australia była dosyć blisko. A według Marii Grzybowskiej wybór roweru jako środka transportu był oczywisty. Kochamy przyrodę, kochamy wyprawy, kochamy podróżowanie, a najbardziej podróżowanie rowerem. Festiwal Media Travel trwa w Nowym Jorku od piątku. Pokazywane są tam dokonania dawnych i współczesnych polskich podróżników i odkrywców. Festiwal zorganizowano w ramach obchodów stulecia niepodległości. Z Nowego Jorku, Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słoneczna północ Polski, w miarę pogodnie też w centrum. Chmurzyć będzie się na południu i południowym zachodzie. Jak już mówiliśmy, właśnie w tych regionach możliwe burze z deszczem i gradem. Wszędzie za to ciepło. W Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie 28 stopni. W Suwałkach, Wrocławiu i Katowicach 25. W Opolu i Kielcach 24. A najchłodniej w Jeleniej Górze 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.

the fine line between the feast and the famine, the Leslie Cab and the heaven, between the shoving and the crabbing. Zapomniałem powiedzieć, że państwo zrobili sobie głośno, bo to naprawdę dobra muzyka. Ale to jest moja opinia. Jeżeli państwo mają swoją opinię, to oczywiście jest możliwość podzielenia się nią z nami. Można wykorzystać formę SMS-ową 71335 albo mailową man@polskieradio.pl. No więc właśnie, piosenka nosiła tytuł Fine Line i otwiera najnowszą płytę amerykańskiego kompozytora, gitarzysty, wokalisty Parkera Millsapa. On reprezentuje taki bardzo amerykański styl muzyki. Jest tutaj i troszkę country, i tak zwane Americana, i trochę rock'n'rolla. I wszystko to, mimo że jest dopiero co ukazało się na rynku, to podobnie jak na poprzednich płytach, jego muzyka jest takim... No trudno powiedzieć, że podsumowaniem, ale ukłonem w stronę lat 50., początków rock'n'rolla, country, bardzo wyraziste melodie, ostre, dynamiczne wykonanie. No wszystko to takie pozbawione tej całej, tego balastu komputerowo-aranżacyjnego, który czasem ciąży. A tutaj... To jest takie oskrobane z różnych ozdóbek i może dlatego tak mi przypadło do gustu. Jak tam będzie z recepcją państwa, to się okaże, ale ja oczywiście płytę chwalę. Parker Millsap, Other Arrangements. Taki jest tytuł tego albumu i taki też tytuł nosi piosenka, którą usłyszymy za chwilę, a po niej jeszcze jeden utwór z tej płyty. Troszkę bez sensu ma tytuł, bo Good Night. Oczywiście to nie jest wina artysty, tylko pory, o której będziemy słuchać tego dobranockowego utworu, ale jest spokojny i naprawdę dobry. No wystarczy może tego chwalenia. Państwo mają własne zdanie, własny gust, a ja tylko proponuję te dwa tytuły. Of a friend, put my name down in pen, 'cause I ain't leaving. Ah, honey, don't count me up. See, I could still make you scream and shout. Got you all figured out. Gonna get you believing. Gonna get you believing. Excuse me. you forget the plans that you and I set. Don't build a wall of regret right here between us. Take some work. Now there ain't nothing of worth that comes out seamless. But honey, don't you tell me that you've made out of arrangements. I've been out here all week. Yeah, I've been hitting the pavement. And if you got an excuse, oh honey, you can just save it. But honey, don't you tell me that you've made out of arrangements. That you've made out of our bodies were bound by the sun rays. Up and around, the coffee got ground. It was a Sunday. When out on the grass, I heard you ask if I'd play. So I strummed your strings, you started to sing. It was a good day. It was a good day after a long night. It was a good day, I sang the song right. It was a good day to see the sunlight. It was a good day to have a good night. Song play. It would be right way. We fought the good fight. It was a long day. It was a good night. Parker Millsap. Nowa płyta The Arrangements i z przyjemnością zauważyłem już pierwsze głosy Państwa aprobujące. Ani jednego przeciw, więc to wszystko woda na mój młyn. Po prostu lubię artystę, którego niektórzy z Państwa też lubią. A czy słuchacze lubią tego kogoś, czy ten zespół, który za chwilę wystąpi, to się okaże. Ze szpulowca Big Beatowca. Nie bacząc na upały i zagrożenie burzowe, do studia dotarł Michał Owczarek. Dzień dobry. A ja bacząc na tradycję odpowiadam serwus wszystkim Big Beatowcom i nie Big Beatowcom też. I oczywiście. Wszyscy chórem odkrzyknęli serwus i czekają, co będzie. To dzisiaj bym chciał pana wzruszyć, ale pomny doświadczeń z zeszłego tygodnia, kiedy akurat pana nie było. Jakoś tak pan chciał wziąć odwet za to, że mnie dwa tygodnie temu nie było i pan się nie pojawił. Chciałem wzruszyć redaktora Chojnackiego i to mi się, proszę pana, nie udało. Nie udało się. Tak, więc może... Czyżbym miał serce z kamienia? Niewykluczone. O kamieniu będzie dzisiaj właśnie. A, no dobrze. No nie wiem jak będzie, bo być może szata muzyczna tego akurat utworu pana nie przekona, ale proszę pana, no cała historia z tym związana. Chciałbym wyciągnąć pewien utwór z zakamarków pana pamięci, ale może pan nie chce pamiętać, może pan już go wyrugował, ale niech się pan nie wstydzi. To już teraz, wie pan, precz ze wstydem. No, jestem gotów odrzucić wstyd. Czy pamięta pan takiego wykonawcę, Drafi Deutscha, z kraju, który już nie istnieje? NRF się to nazywało. I on śpiewał tak, proszę pana, w 65 roku. Mamo Stein und Eisenbricht, aber unsere Liebe nicht. Ale to panu bardzo utkwiło, panie Michale. Nie, ja to oczywiście jestem za młody na takie klimaty, ale wie pan, wczytałem się. Nauczyłem się specjalnie dla pana. Pan się już powinien wzruszać. Ja, proszę pana, wtedy słuchałem z innego kraju, którego już nie ma. Był taki artysta Frank Schöbel. Bardzo trudno powiedzieć, że słyszałem, że jest. I on też o Liebe nicht śpiewał? No bardzo, oczywiście. Podejrzewam, że ten utwór właśnie Mamo Stein und Eisen bricht, czyli tam marmur, kamień i żelazo się złamią, tak, a nasza miłość nie. No tak. To był chyba największy szlagier albo przebój NRF-owski, proszę pana. Czy pan pamięta, że to w polskim radiu gościło i w ogóle w telewizji? No, mimo pańskich apeli o... Odgrzebanie jakichś zakamarków, to ja nie pamiętam. Bo ja się tak zdziwiłem, bo będę miał teraz dla pana polską wersję tego utworu. A, to wspaniale. I ja się zdziwiłem, że w ogóle jakiś polski zespół mógł trafić na utwór z NRF-u, proszę pana, bo to, o ile pamiętam, był najbardziej znienawidzony kraj w latach 60. No, chyba, żeby jeszcze dodać Stany Zjednoczone, to być może tutaj opinie się różnią. NRF bardziej. NRF, no właśnie, więc bardziej. Zdziwiłbym się, że, proszę pana, zespół z Lubaczowa. No słyszał ten utwór, proszę pana. No wie pan, może słuchali jakiejś zakazanej rozgłośni. Ale to musiał być, proszę pana, szlagier i przebój, ponieważ ja akurat kojarzę wersję jugosłowiańską, proszę pana, z 66 roku. To jest kraj, którego już nie ma. Tak, zespołu Roboti, proszę pana. Oni śpiewali Mramor, Kamen i Żelezio. A potem, wie pan, kto to wykonywał jeszcze? No nie, pan mnie zabija wiedzą. Jeszcze pana dobiję na koniec. Bielodugme, proszę pana. Też Bielodugme się tak, za to wzięli. Tak, a wie pan, kto to Bielodugme? Znaczy, wie pan, kto tamtego w Bielodugme? Jak to, kto tamtego? No, tak chciałem, wie pan, podpytać. No bo nie mógł, wie pan, bo Bielodugme nie można już krytykować, no. Nie? Nie. Dlaczego? No tam Goran, proszę pana, grał. A, no tak. Ale można, Gorana też można krytykować. Proszę pana, wolny kraj. A Metallica, proszę pana, można krytykować? Można. Bo oni, ta Metallica cała, podczas tournée ostatniego, też wykonali ten utwór, tak, wie pan, pod publiczkę, jak Niemcy odwiedzili. Oni mają taki patent, no, widziałem, jak w Czechach wykonali Jorzin z Bazin. No właśnie. No i ten ów mramor Stein und Eisenbricht też wykonali, proszę pana, jakiś miesiąc temu w Niemczech. Ale my, proszę, ale co to ma wspólnego z polskim Big Beatem, prawda? No więc wróćmy do tego. No właśnie, ja dla pana przygotowałem polską wersję tego utworu, którego pan nie zarzeka się, bo ja wiedziałem, że pan będzie chciał wyrugować ten utwór ze swojej tak. pamięci, proszę pana. A ja mam dla pana wersję zespołu Gałgany z 69 roku. Co pan powie, Gałgany pan znalazł? Tak, utwór zwie się Miłość nigdy nie złamie się, proszę pana. A zespół Gałgany z Lubaczowa, jak wspomniałem. Tak. Nie będę więcej o zespole Gałgany mówił, bo mam to wszystko na taśmie, proszę pana. Dziękuję w ogóle Radiu Rzeszów za udostępnienie tego Oczywiście. Nagrania. Poza tym chciałbym polecić książkę o Gałganach, która nosi tytuł Kresowy Rock'n'Roll. Big Beat, czyli polski rock w Lubaczowie i okolicach, proszę pana. I to trzeba sobie sięgnąć, a nie słuchać tutaj redaktora Owczarka, który o tym opowiada. No dobrze, gotów pan jest? Gotów. No to jedziemy. Kierownikiem Gałganów jest Zbigniew Drewniak, instruktor muzyczny Powiatowego Domu Kultury, grający na organach. Na gitarze basowej gra Stanisław Okrojek z zawodu technik radiowo-telewizyjny. Na gitarze prowadzącej Roman Dobrzański, uczeń liceum, a na perkusji Stanisław Dudkiewicz z zawodu ślusarz, pracujący w pomie Dachnów. Skład zespołu uzupełniają także solistki Lucyna Pliś, telefonistka Urzędu Pocztowego w Lubaczowie i Maria Konosow, pracownik umysłowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Grają Gałgany z Lubaczowa. Dziś swej powiedziałem dziewczynie down, down, down, down, że już więcej nie spotkamy się down, down. Że down, down, down, down. Miłość nigdy nie załamie się down, down, down, down. Marmur, kamień, żelazo, deszcz złamie się, ale miłość nie. Miłość nigdy nie złamie się. Dziewczynie down, down, down, down. Ona cię przekona o tym, że down, down, down, down. Armur, kamień, żelazo też złamie się, ale miłość nie. Miłość nigdy nie złamie się. No wie pan, wydaje mi się, że wzruszył mnie pan i za redaktora Chojniackiego, i za mnie, i za setki słuchaczy tysięcy. Dziękuję panu bardzo, bo myślałem, że tutaj nikt się nie wzrusza, proszę pana, w tym miejscu. Tak. Poza tym zauważyłem, że zespół Gałgany wykonał wersję, której tekst nie był pisany, jak to się mówi, od czapy, ale nawiązywał do oryginału. Było i o kamieniu, i o tym wszystkim. I że miłość się nie złamie, proszę miłość, pana. Tak. Ja zacytuję oryginał, proszę pana. Mamo Stein und Eisenbricht, aber unsere Liebe nicht. No właśnie, już pan to wspomniał wcześniej. Tak? Ale może ktoś nas nie słuchał wcześniej, proszę pana. Bo są nowi słuchacze, do tysiącami dochodzą, proszę pana. No więc poruszył pan rzeczywiście rzeszę odbiorców naszej stacji. Bardzo panu dziękuję, panie Michale. To Danke pan powinien powiedzieć. Danke schön. Danke schön und auf Wiedersehen. To może za tydzień, nie wiem jak to będzie po niemiecku. No bo pan będzie poszukiwał kolejnych skarbów. Kolejnych wzruszeń. Oczywiście. No to jeszcze raz bardzo dziękuję. Auf Wiedersehen w takim Oczywiście, razie. Że tak. Proszę Państwa, no, wzruszony jestem niezmiernie, ale w związku z tym, że już jakoś tak niechcący powstała tradycja, że po wizycie redaktora Michała ja też wyciągam coś z archiwum, to teraz będzie coś, co ma ponad 50 lat i podejrzewam, że stali słuchacze Trójki, ci od lat wierni, doskonale już po pierwszych dźwiękach rozpoznają. Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him fine. On the wall hung a tall sort of person. They gave him time, doors, bang, chain gang. He hated Arnold Lane. It's not the same. Takes two to know, two to know. Arnold Lane. Arnold Lane i jak mawiał wielki fan tej grupy o tym zespole zdrobniale i z uczuciem Pinkusie, czyli grupa Pink Floyd u zarania swojego istnienia. Rok 1967. Jeszcze z Sidem Barrettem, Arnold Lane. No i właśnie pomyślałem sobie, że przypomnę to, tym bardziej, że one bardzo ładnie brzmią, czyściutko te nagrania odrestaurowane. I do tego odnoszą się do czasów, kiedy taki gigant, jakim później stała się grupa Pink Floyd, jeszcze nagrywał single, no i one tam miały konkurować z innymi tworzącymi przeboje młodymi Anglikami. No i to wszystko dzisiaj słuchane po ponad pół wieku, wydaje mi się, że jednak pokazuje, jak wówczas świeża i taka... Nie wiem, jak to określić, ale to wtedy było innowacyjne bardzo, prawda? Dzisiaj to jest historia, ale brzmiało to niestety na tle tych różnych polskich prób muzycznych zupełnie inaczej. Myślę, że starsi z łezką wokół przypomną sobie tamte czasy, a młodsi, którzy łezki nie mają wokół, może się nawet zdziwią, że tak się kiedyś grało. Tym bardziej, że to są piosenki nie z tych rozwałkowanych na płasko przez wszystkie stacje radiowe z okresów późniejszych Pink Floyd, tylko jak powiedziałem, sam początek. No to jeszcze dwa razy z tych pierwszych wczesnych singli. What to say? She's slow, arriving late. There she waits, looking very angry, as cross as she can be. Getting up and thus about remembering what's been before. No i od razu na ekranie tutaj u mnie komputerka pokazało się sporo listów od tych, którym się łezka zakręciła, a nawet list taki, że gdzieś tam na krańcach Polski burza i bardzo groźna taka pogodowe załamanie, ale ta muzyka pozwala przypomnieć, przeżyć i tak dalej. No bardzo to jest miłe i sympatyczne, że Państwo nawet w czasie burzy słuchają tej audycji. To był Pink Floyd sprzed lat, a teraz artysta, który kiedyś występował w grupie również bardzo przeze mnie lubianej, choć nie tak bardzo popularnej, powiedzmy sobie, w Polsce. Mianowicie Screaming Cheetah Willis, taki był zespół. On potem rozpoczął karierę solową. No i tak się składa, że również mi się podobają te jego próby. Nadawałem parokrotnie chyba jego piosenki, ale teraz znalazłem taką, jak to się kiedyś nazywało, małą płytę winylową, czwórkę. Dzisiaj się mówi epka, a w sumie chodzi o to, że nie jest to pełnowymiarowy album, tylko parę tytułów. No i ten pan, który był wokalistą tych Screaming Cheetah Willis, jako już solista Mike Faris, śpiewa tak. Mike Farris, tak powiedziałbym bardziej bluesowo czy gospelowo, utwór The Night the Cumberland Came Alive. No to wybrałem taki dłuższy kawałek teraz, żeby już zamknąć pierwszą godzinę tą właśnie płytą. To jest, jak powiedziałem, taki niepełny albumik, właśnie zatytułowany The Night the Cumberland Came Alive. No i teraz raz jeszcze dowiedzie, że ma takie gospelowe ciągoty Mike Farris. Wrapped Up, Tangled Up to jest utwór, który za chwilę usłyszymy. A ja wszystkim tym, którzy piszą o marzeniach dotyczących gwałtownych gitarowych riffów, obiecuję, że w następnej godzinie o coś się postaram. Ale na razie świetny Mike Farris. One day, and I put my hook out in the water, and some got a hold to it and tried to get loose. When I pulled it up, there was a big fish on the hook. He was twisting and turning, trying to get loose, but the hook had him there, and he couldn't get loose. And I said, I wish the Lord would hook me one day, like this hook have hooked this fish. And oh, one Friday evening, he came into my soul, and he hooked me with his spirit. And ever since that day, a song came into my mind, and I had to say it like Jeremiah said, oh, there's a fire, keep on burning, all up in my bones, and I couldn't hold my peace. I told my mother that wasn't enough, and I told my father, and I told my sister, and went on and told my brother. Oh, yeah. What was wrong with me? And this is what I told him in a song. I said, Lord, you know that I'm wrapped up, tangled all up in Jesus, and I don't want mother.